kaka. Bako ina biso pamba, bako lemba na bango. Bako ina biso pamba, bako lemba na bango. Se bango mako lukula makala ya moto yime. Bako ina biso pamba, bako le bana bango. Bako ina biso pamba, bako le bana bango. Toma ningana ye, bambula sobyo. Topo tingana ye, pebana. Matata ya libela, ezanga teo. Ndeko ya chaki, na malata o. Zaliko yo kande sua lokula de faina yo na ko moko.